lezárnak rég a falak, kezeden a lánc. Nem vagy szabad, nem figyel a föld, csak forog, nem érez a szív, csak dobog. Monoton menete a tömeg, ahogy kell, öreg és fiatal, míg meg nem hal. Odakint nagy a rend, ide bent néma csend, nem ereszt a kereszt, mit hittél? Idegen hatalom, idegen földre nyom, körbe zár meg a láz, még meddig vársz? Semmit sincs kezeden, ami lincs, hogyha fáj, ne remélj, kiabálj! Körbe zárnak rég a falak, kezeden a lánc. Nem vagy szabad, nem figyel a föld, csak forog, nem érez a szív, csak dobog. Körbe zárnak rég a falak, kezeden a lánc. Nem vagy szabad, nem figyel a föld, csak forog, nem érez a szív, csak dobog. Leomlanak majd a falak, kezedről a lánc. Leszakad, megáll majd a föld, nem forog milliónyi szív, együtt dobog.